suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu Trójka Tomasz Miara. Dzień dobry Państwu. Jest 27 marca, środa, minęła godzina 12. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Michał Przerwa. Przed komisją śledczą do spraw Pegasusa niebawem ma zacząć zeznawać były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. 31 milionów złotych kary dla internetowego sklepu Amazon od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zastrzelono niedźwiedzia, który w miasteczku na Słowacji zaatakował ludzi i ranił 5 osób. Za chwilę przed komisją śledczą do spraw Pegasusa stanie były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. To on w rządzie PiS nadzorował działanie Funduszu Sprawiedliwości. W tej chwili jeszcze komisja przesłuchuje senatora Koalicji Obywatelskiej i byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego. Polityk zeznaje, że to Michał Woś podpisał się pod dokumentami, które pozwoliły potem kupić szpiegowskie oprogramowanie Pegasus. W Sejmie jest Agnieszka Drążkiewicz. Witaj ponownie. Dzień dobry. Wysłuchałaś zeznań Krzysztofa Kwiatkowskiego. Powiedz, co jeszcze z nich wynika. No tak, wysłuchałam od samego początku. Senator Koalicji Obywatelskiej przedstawił w trakcie tych zeznań bardzo obszerną dokumentację, między innymi właśnie z kontroli Najwyższej Izby Kontroli z 2018 roku. Z tego zgromadzonego materiału wynika, że z Funduszu Sprawiedliwości na konto CBA przekazano w dwóch transzach w sumie ponad 25 milionów złotych. Krzysztof Kwiatkowski pytany był przez członków komisji między innymi o to, dlaczego akurat z tego funduszu kupiono oprogramowanie. Senator ocenił, że nie wyklucza, iż stało się tak dlatego, że Zjednoczonej Prawicy zależało na czasie. Albo brak wiedzy o umiejętnościach kontrolerów, zasadach ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, albo no poczucie pewnej bezkarności graniczącej z jakimś, no nie wiem, poczuciem bezczelności, trudno mi to oceniać. Senator Kwiatkowski zeznał również, że gdyby Pegasusa kupiono z funduszu celowego, tego, którym dysponowało Centralne Biuro Antykorupcyjne, to dziś opinia publiczna nie wiedziałaby o późniejszym, niezgodnym z prawem zakładaniu podsłuchów, między innymi ówczesnej opozycji, nawet NIK, bowiem nie ma uprawnień do kontroli w tym zakresie. O czym z Sejmu mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył 31 milionów złotych kary na internetowy sklep Amazon. Wątpliwości wzbudziły praktyki dotyczące wprowadzenia w błąd co do momentu zawarcia umowy sprzedaży, dostępności produktów, terminów dostaw i uprawnień konsumentów dotyczących usługi gwarancja dostawy. Wielu konsumentów wskazywało na nieprawidłowości w świadczeniu usług w ramach serwisu, m.in. na anulowanie zamówień lub brak dostaw zamówionych produktów. Prezes urzędu Tomasz Chrustny podkreśla, że Amazon został ukarany za podawanie nieprawdziwych informacji o dostępności produktów i terminach dostaw. Konsument nie powinien być zmuszany do podejmowania dodatkowych działań, aby sprawdzić wiarygodność oferowanych funkcjonalności czy prezentowanych informacji. Wydanej wobec Amazona decyzji zakwestionowano wprowadzenie konsumentów w błąd co do momentu zawarcia umowy sprzedaży oraz co do uprawnień konsumentów dotyczących usługi i gwarancji dostawy. Decyzja nie jest prawomocna, a spółka ma możliwość złożenia odwołania do sądu. Jeden górnik zmarł, a 8 jest poszkodowanych po wczorajszym wstrząsie w kopalni Bobrek w Bytomiu. Jak mówi Stanisław Bartosik z Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, część poszkodowanych już wyszła ze szpitala. Poszkodowani, którzy wyszli o własnych siłach, zostali skierowani najpierw do lekarza, potem do szpitali. Czterech z nich już wróciło do domu, reszta przebywa w placówkach, między innymi Bytomia i Chorzowa. Górnik, który został przysypany, na początku był z nim kontakt, ale o godzinie drugiej mniej więcej stwierdzono jego zgon. Ustaleniem okoliczności i przyczyn wypadku zajmują się m.in. Urząd Górniczy i Prokuratura. Niedźwiedź, który w połowie miesiąca zaatakował ludzi w liptowskim Mikulaszu na Słowacji, został zastrzelony. Poinformował o tym w mediach społecznościowych słowacki minister środowiska. Sprawa ożywiła dyskusję o potrzebie regulowania populacji niedźwiedzia brunatnego na Słowacji. Ponad tydzień trwały poszukiwania niedźwiedzia, który ranił na ulicach miasta 5 osób, po czym wrócił do lasu. Zwierzę udało się zlokalizować przy pomocy drona. Słowacja wraz z Rumunią i Finlandią złożyły w Brukseli wniosek o obniżenie poziomu ochrony niedźwiedzia brunatnego, co miałoby ułatwić odstrzał osobników zagrażających ludziom. Minister środowiska Tomasz Taraba powiedział, że Komisja Europejska może analizować wniosek nawet 2 lata, dlatego władze w Bratysławie wprowadzą wcześniej własne rozwiązanie. Naszym zadaniem jest utworzenie

Dzieli, a myśleć później, że uszy mają głuche, a myśli mają próżne. Nie czekam już na cuda i nie pozdrawiam wrogów. Nie chcę się o nic prosić, a potem cierpieć znowu. Chcę cię przy swoim boku niczego nie żałować. Chcę móc po ciemnej nocy rozpalać dzień od nowa. Rozpalać dzień od nowa. Rozpalać dzień od nowa. Rozpalić dzień od nowa. Mam coś, co mi dzieli, a łączy. Nie zostawiam nic na później, więc patrz wolne o mnie w nocy. Prawie 18 minut po 12, słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Wspaniała herstoria i dzieła zapomnianej po II wojnie światowej Julii Kejlowej są dostępne w Muzeum Warszawy. Julia Kejlowa była polską projektantką i rzeźbiarką. Działała w latach 30. XX wieku, a dziś zaliczana jest do najwybitniejszych twórczyń polskiego wzornictwa. Wystawa opowiada także o szerszym zjawisku emancypacji kobiet projektantek i awansie wzornictwa do rangi sztuki, które miały miejsce w pierwszych dekadach XX wieku. To są tego rodzaju przedmioty jak zastawa stołowa, akcesoria tytoniowe, gabinetowe. Agnieszka Dąbrowska, kuratorka wystawy. Wszystko utrzymane w stylu Art Deco, charakteryzujące się oryginalnym stylem, wynikającym między innymi ze świadomości rzeźbiarskiej. Tworzyła przedmioty, które dzisiaj są uznawane za ikony designu lat 30. Monika Siwińska, kuratorka wystawy. Ponieważ mamy największy zbiór publiczny tych obiektów, postanowiliśmy je zaprezentować na takim szerokim tle. Wprowadzenia do stylu Art Deco, ale także do emancypacji kobiet w designie. Tutaj na wystawie widzimy cały szereg fotografii, które w latach 30. powstały w atelier Benedykta Jerzego Dorysa. Zdokumentował kilkadziesiąt prac Julii Kejlowej w znakomity sposób. To są takie ekspresyjne fotografie, też znakomicie wydobywające walory tych przedmiotów, akcentujące połysk, mat, dodatki na przykład z czernionego drewna. Dzisiaj te fotografie są dla nas bezcenne, bo to są czasem jedyne zachowane wizerunki projektów Julii Kejlowej. Przedmioty się nie zachowały. Julia Kejlowa zaprojektowała około 400 obiektów. To były zarówno rzeczy kute, jak i te, które projektowała dla firm platerniczych. Najbardziej znanymi dzisiaj projektami dla firm platerniczych są dwie cukiernice. Kule i jabłko królewskie. One są synonimem jej stylu. Zwarty, ale jednocześnie dynamiczny. Operujący bryłami geometrycznymi. Ona lubiła zawijać metal, kształtować go w sposób płynny. Także mimo, że jest to art deco, to nie są to przedmioty ciaste. One są bardzo funkcjonalne, wyważone, proporcjonalne i są to tak naprawdę małe, abstrakcyjne rzeźby. Kariera Julii Kejlowej rozwijała się bardzo spektakularnie. Pierwsze jej projekty powstały na początku lat 30. W 1939 roku, w momencie wybuchu II wojny światowej, jako osoba pochodzenia żydowskiego musiała się zacząć ukrywać. Czyli cały okres jej działalności twórczej to około 7 lat. 400 projektów, kilkanaście rzeźb. To jest bardzo imponujący dorobek. W czasie wojny rodzina Kejlowej ukrywała się osobno. Osobno mąż, osobno syn, osobno Kejlowa, jeszcze rodzice i jej siostra także. Wiemy, że zginęła Nie wiemy kiedy. Co teraz mamy przed sobą? Widzimy napisane przez Julię Kejlową zaświadczenie, ale albo raczej prośbę o przesunięcie egzaminu. Julia Kejlowa, kiedy studiowała, była już mężatką i młodą matką i opiekowała się dzieckiem. Dlatego też musiała łączyć studia z domem i prosiła w pewnym momencie o przesunięcie egzaminu, dlatego że jej syn był chory. To są bardzo dla nas interesujące dokumenty, dlatego że bardzo niewiele rzeczy zostało po Julii Kejlowej, a taki dokument napisany jej ręką jest dla nas czymś naprawdę ważnym. Skąd wyniknęło to zapomnienie Julii Kejlowej? Ten okres zapomnienia to jest taka sytuacja, która przydarzyła się wszystkim artystkom, o których przypominamy na naszej wystawie i nie tylko im. W przypadku Julii Kejlowej złożyły się na to różne czynniki. Po pierwsze, po zakończeniu II wojny światowej PRL niespecjalnie podkreślał osiągnięcia II Rzeczpospolitej. Warszawa była zniszczona, zniknęły archiwa fabryczne, nie mówiąc już o domowym archiwum artystki. Przestał się podobać styl art deco, wydawał się staroświecki. Przywrócenie pamięci o Julii Kejlowej, ale także o Christie Ehrlich, czy Sylwii Stawę, Sonny Delaunay, Jutce Sice. To są lata 90. XX wieku, kiedy to powróciła moda na styl art deco. Ponownie zaczęto podkreślać znaczenie designu. Może warto też dodać, że przy okazji wystawy zostanie wydana polsko-angielska publikacja Julia Kejlowa, projektantka Art Deco pod redakcją kuratorek wystawy Moniki Sibińskiej i Agnieszki Dąbrowskiej. Premiera tej książki odbędzie się 24 kwietnia, a wystawę odwiedziła dla Państwa Aleksandra Dobieszewska. Bardzo dziękujemy. Jest już prawie w pół do pierwszej, słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Jak już wspomniałem, 27 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Teatru. Naszym gościem jest Przemysław Skrzydelski z Instytutu Teatralnego w Warszawie. Dzień dobry. Kłaniam się nisko Państwu. Panie Przemysławie, Instytut co roku publikuje orędzie. Właściwie to można nawet powiedzieć, że dwa orędzie, ale jest to międzynarodowe i jest to nasze polskie. Skąd w ogóle ta idea? No to jest idea już bardzo dawna i bardzo szlachetna. Ona się pojawiła pod koniec lat 50., kiedy w Paryżu odbywał się Festiwal Teatr Narodów, który łączył w zasadzie artystów teatru z obu stron żelaznej kurtyny, wówczas już. No i potem pojawiła się taka idea, że teatr jest coś, co potrafi przekraczać wszelkie podziały, zwłaszcza ideologiczne, polityczne, co w pewnym sensie jest prawdą i to często jest podkreślane przez twórców teatralnych. I powołano. Zresztą, przepraszam, tak, że wejdę w słowo, to orędzie tegoroczne właśnie to jak dosyć fajnie podkreśla, prawda? Ale o nim za chwilę porozmawiamy. Z wiadomych powodów też, natomiast w 61 roku Międzynarodowy Instytut Teatralny, to był chyba wówczas jeden z oddziałów, to był chyba oddział fiński, wtedy powołał właśnie taką ideę orędzia i Międzynarodowego Dnia Teatru. Pierwszym autorem takiego orędzia był Jean Cocteau, słynny reżyser francuski, dramatopisarz, reżyser filmowy, teatralny. No i później wielu twórców teatralnych, ale nie tylko reżyserów, także wybitnych pisarzy, aktorów było autorami tego orędzia. Peter Brook choćby dwukrotnie w latach 70., potem bodaj w latach 90., ale też Richard Burton. No, czyli, tak znane postacie jak John Malkovich. Czyli ważne jest nie tylko co, ale również kto. Tak, i to też w kontekście tego, kto opublikował to orędzie w tym roku, jak też jest istotne. No więc przejdźmy do tego, kto opublikował orędzie międzynarodowe w tym roku. No w tym roku jest to postać o tyle ważna, że jest to noblista z zeszłego roku. Literatura. Nagroda Nobla w dziedzinie literatury dla Jona Fossego, wybitnego dramatopisarza norweskiego. Także wybór był no, dość oczywisty, bo dramatopisarz, człowiek wybitnie związany z teatrem, także obecny na polskich scenach, co tutaj ma swoje znaczenie. No i Fosse postanowił jakby, tutaj też nie ma większego zaskoczenia, odwołać się do sytuacji międzynarodowej. Powiedzielibyśmy, że szuka w tym właśnie tego elementu, który powinien przekraczać sam teatr, ale również zwracać uwagę na to, co w czym teatr może nam pomóc, czyli w sytuacji, w której jesteśmy wojennej, może być taką odpowiedzią, która łagodzi tę sytuację, w której się znajdujemy. Panie Przemysławie, może zanim jeszcze dwa słowa o samym orędziu, to ja bym chciał jeszcze o samym Fosse powiedzieć, bo tu znalazłem taką bardzo ciekawą informację, że on pisze w nowonorweskim języku. Nie wiem, czy słuchacze wiedzą, że w Norwegii tak naprawdę funkcjonują dwa języki w zależności od części jakby tego kraju, prawda? To dosyć ciekawy wątek, tym bardziej, że on jakby jedna z jego części działalności to jest tłumaczenie na ten nowonorweski. Tak, i to przez wiele lat to był taką postacią troszeczkę ukrytą, bo skandynawska literatura, no z tego względu, że też właśnie jest problem zawsze z tłumaczeniem. Tutaj dzięki wspaniałej polskiej tłumaczce Halinie Tylwę między innymi mamy dramaty przetłumaczone Jona Fossego i to orędzie właśnie też dzięki Halinie Tylwę. No to jest ciekawe, bo to pokazuje też, że w Nagrodzie Nobla w ostatnich latach ona miała taki bardziej może uniwersalny charakter, a tutaj dramaturgia tak specyficzna, bardzo wymagająca i właśnie jednak mniej znana, bardzo hermetyczna została uhonorowana. Gdyby Państwo chcieli zapoznać się z całym tekstem tego orędzia, no to oczywiście odsyłamy na stronę Instytutu, instytutteatralny.pl. Ja przeczytałem sobie to orędzie i nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi. Mam takie wrażenie, że to są takie poszczególne klocki, które można odczytywać jako pojedyncze te fragmenty, ale jednocześnie jak je złożymy w całość, to one jakby jedne wynikają z drugiego. No bo już sam początek. Każdy człowiek jest niepowtarzalny, a jednocześnie taki sam jak wszyscy inni ludzie. I to już jest tak naprawdę dobry początek i to już jest tak naprawdę dobre zdanie do fajnej dysputy. Tak, prawda? No to zawsze można rozwinąć praktycznie w dowolną stronę. Natomiast no Fosse mówi... I nie ma tutaj nic o wojnie, prawda? Jeszcze na w tym razie, zdaniu właśnie. Na razie Fosse mówi o tych różnicach. Paradoksalnie jesteśmy podobni, ale jednak to te różnice budują sztukę również i powodują to, że sztuka teatralna, zwłaszcza tak bliska widzowi, jest ciekawa i potrafi być właśnie poprzez ten indywidualizm każdego człowieka wydobywać to, co jest we wszystkich narodach, we wszystkich odbiorcach jednak uniwersalne. I to jest ta pierwsza część tego orędzia. Dokładnie. Taka bardziej, byśmy powiedzieli, związana właśnie ze sztuką teatralną, a druga to jest nawiązanie do tej sytuacji właśnie, tak jak wspomniałem, w której dzisiaj jesteśmy, w sytuacji agresji Rosji na Ukrainę. Myślę, że Fosse tutaj bardzo wyraźnie podkreśla, że ta sztuka może być ratunkiem, schronieniem, schronem dosłownie też na polu bitwy, można tak powiedzieć metaforycznie, i jest absolutnym przeciwieństwem wojny. Sztuka jest pokojem, tak kończy się to, to orędzie, takim byśmy powiedzieli hasłem, wezwaniem Fossego, i rzeczywiście to jest jakoś poruszające. I też myślę, że ważne jest to, że twórca, dramatopisarz odwołuje się do tej sytuacji, jakoś właśnie wysyła to orędzie w cały świat, bo nie cały świat jest zainteresowany, jak wiemy, tą tematyką, która dzisiaj w Europie Wschodniej nas bardziej zajmuje. Myślę, że to jest ważny element tego przemówienia. Ostatni akapit właśnie tego przemówienia, to co pan wspomniał, ja go zacytuję, to proste: wojna i sztuka to przeciwieństwa, wojna i pokój to przeciwieństwa, sztuka to pokój. Kropka. Ale mamy też orędzie polskie. Proszę nam powiedzieć, rozumiem, że to pewnego rodzaju nasza odpowiedź, tak, żeby jakby też, nie wiem, zająć się troszkę naszym podwórkiem. Tak, od wielu lat polski oddział Międzynarodowego Instytutu Teatralnego przygotowuje również takie własne orędzie, zapraszając polskich twórców teatralnych, najczęściej reżyserów. Dwa lata temu była to Monika Strzępka. Rok temu sytuacja była inna, bo to orędzie zostało jakby użyczone ukraińskiej reżyserce, która pracowała również w Polsce, Swietłanie Oleszko. W tym roku autorem orędzia zaproszonym do wygłoszenia jest Jakub Skrzywanek, na co dzień dyrektor artystyczny Teatru Współczesnego w Szczecinie. No jest to takie orędzie, które jest jakby bardzo związane też z teatrem, który proponuje ten młody twórca, należący do młodego pokolenia polskich reżyserów. Jego teatr jest bardzo społeczny. Też stara się pokazywać Jakub Skrzywanek, że teatr jest takim elementem łączącym i że teatr jest miejscem, w którym wszyscy się mogą spotkać ponad podziałami i absolutnie nie może tam być żadnych elementów wykluczających społecznie, czy też w jakimkolwiek innym sensie, który dzisiaj często jest dyskutowany. I to orędzie jakoś mocno się wpisuje właśnie w tę problematykę, którą Jakub Skrzywanek lubi bardzo poruszać w swoim teatrze i rzeczywiście to robi dość konsekwentnie. To jest o marzeniu właściwie. Jakub Skrzywanek mówi, żebyśmy wszyscy złączyli się tego dnia w ten Międzynarodowy Dzień Teatru w takim marzeniu, że teatr może być właśnie miejscem, w którym każdy się może spotkać, że nie jest miejscem, do którego trzeba mieć specjalne uprawnienia, nie jest jakąś zamkniętą grupą, sektą, ale jest miejscem jak najbardziej bezpiecznym, również w tych czasach, tam również reżyser do tego się odwołuje, w tych niebezpiecznych czasach, w których dzisiaj jesteśmy. I mówi Jakub Skrzywanek, że też chciałby, aby teatr nie służył, tak jak to się dzieje też w ostatnim czasie, choćby właśnie w Ukrainie, żeby nie był miejscem schronu, że nie okazywał się też miejscem, w którym ludzie muszą się chronić przed agresją. Ale teatr jest zawsze związany z tym porozumieniem, z dialogiem. I to orędzie rzeczywiście w każdym swoim akapicie bardzo to podkreśla, że to jest to takie marzenie na przyszłość. No i żeby było to miejsce, to też jest ważne w kontekście polskiej dyskusji o teatrze, żeby scena była zawsze miejscem, w którym nie stosuje się metod przemocy podczas pracy. To też jest taki ważny aspekt, który jest ważny dla polskiego środowiska teatralnego. No dobrze, panie Przemysławie, będziemy powolutku zmierzać ku końcowi naszej rozmowy, ale jest jeszcze jeden aspekt, o którym obowiązkowo chciałem z panem porozmawiać. Międzynarodowy Dzień Teatru, no to właśnie to jest dobra okazja, żeby uhonorować tak wspaniałego, wybitnego aktora, jakim był Jerzy Trela. Co do tego, że wielkim aktorem był, nie mamy co do tego żadnych wątpliwości. Wystawa Jerzy Trela, Tak to czuję. Jaka była idea? No przede wszystkim myślę, że jedna z tych takich, no podstawowych byśmy powiedzieli, no Jerzy Trela, jeden z najwybitniejszych aktorów w dziejach polskiego teatru, no i właściwie filar zespołu Starego Teatru, Narodowego Starego Teatru w Krakowie, no ale druga sprawa to, żeby myślę, to co stara się pokazać często fotografia teatralna, czy w ogóle dokumentacja teatralna, bo to jest wystawa, która dokumentuje pracę Jerzego Treli w Starym Teatrze przez właściwie 40 lat. Jego obecności, pokazuje te najważniejsze przedstawienia. Właściwie połowa z przedstawień, których zagrał licznych Jerzy Trela w tym teatrze, jest ukazana za pomocą dokumentacji, zwłaszcza fotografii, zapisów filmowych, fragmentów, monologów Jerzego Treli ze słynnych przedstawień, choćby Konrada Cwinarskiego, fragmenty spektakli Jerzego Jarockiego czy Andrzeja Wajdy. I myślę, że taką ideą jest właśnie pokazanie tej energii, która jest zawsze zachowana w dobrej dokumentacji, a zwłaszcza fotografii teatralnej, którą da się uchwycić. To jest twarz aktora, emocje, energia, a myślę, że wszyscy, którzy dobrze kojarzymy Jerzego Trelę i jego role teatralne, ale także filmowe, wiemy, że był to aktor refleksji, aktor intelektualista, który zastanawiał się zawsze nad sensem słowa, podobnie jak Gustav Holubek, dlatego często jest porównywany do tego aktora, Jerzy Trela. I ten wyraz twarzy Jerzego Treli zawsze podkreślał właśnie te, z tego wyrazu twarzy zawsze mogliśmy się wiele dowiedzieć o emocjach teatru, o emocjach, które towarzyszą przekazywanemu słowu. I myślę, że na fotografiach, na tych zapisach, które są na tej wystawie, przygotowanej we współpracy z Narodowym Starym Teatrem przez Instytut Teatralny, myślę, że to wszystko widać i widać tę miłość do teatru, tę energię, która powstaje podczas pracy nad spektaklem, bo tam są również fragmenty pokazujące. A wiemy coś o autorach tych fotografii? No bo ktoś je musiał wykonać. Tak, tam są najwybitniejsi twórcy fotografii teatralnej. Wojciech Plewiński między innymi tam się pojawia. Ale tak jak mówię, są również ciekawe zapisy innego rodzaju dokumentacji. I to wszystko się jakoś tak łączy w taki wspólną opowieść. No też o tym rodzaju aktorstwa, który w pewnym sensie dzisiaj już jakoś odchodzi. Przeminął, prawda? Bo trudno znaleźć takich twórców, którzy rzeczywiście się odwołują do tego rodzaju tradycji. Wernisaż warszawski tej wystawy odbędzie się dziś o godzinie 17 w Galerii Instytutu Teatralnego. A Przemysław Skrzydelski z Instytutu był naszym gościem. Panie Przemysławie, bardzo dziękuję bardzo za wizytę. Dziękuję Państwu, dziękuję. The Cure. Za 13 minut będzie godzina 13. Dzisiaj, rozpoczynając audycję Trójka do trzeciej, obiecałem Państwu między innymi, zapowiadając to, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś, że zabierzemy Państwa do Paryża. Oczywiście w ten nasz radiowy sposób, bo jest świetna okazja. Paryż obchodzi 150-lecie impresjonizmu, artystycznego ruchu zapoczątkowanego przez paryskich malarzy, który zmienił świat sztuki. W Muzeum Orsay zainaugurowano z tej okazji wielką jubileuszową wystawę Paryż 1874 rok, wynalezienie impresjonizmu. To jest ekspozycja, która opowiada o genezie tego nurtu, prezentując dzieła jego największych mistrzów. Wystawę oglądał już dla Państwa nasz korespondent Stefan Folzer. Proszę posłuchać, cóż tam zobaczył. Monet, Degas, Pissarro, Sisley, Cézanne, Morisot, lista artystów i dzieł prezentowanych na wystawie w Muzeum Orsay jest imponująca. W sumie ponad 130 obrazów, głównie ze zbiorów Muzeum Orsay, które dysponuje największą na świecie kolekcją dzieł impresjonistów. Wystawa skupia się na pierwszych latach ich twórczości, a szczególnie na jednym konkretnym wydarzeniu. Sylvie Patry, kuratorka wystawy. Celem było rzucenie nowego, innego światła na legendarną wystawę, jaką była pierwsza ekspozycja impresjonistów, która odbyła się wiosną 1874 roku w Paryżu. Chcieliśmy pokazać, jak narodził się ten nurt. W atelier znanego paryskiego fotografa Nadara zgromadzili się artyści niedopuszczeni do wielkiego salonu Francuskiej Akademii Sztuk Pięknych. To przełomowy moment zerwania ze sztywnymi zasadami malarstwa akademickiego i otwarcia drogi do sztuki nowoczesnej. Ale sukces pojawił się dopiero po kilku latach, przypomina Sylvie Patry. Pokazujemy, że sporą rolę odegrała w tym prasa oraz różne znajomości i polityka. 150 lat później Muzeum Orsay ponownie zgromadziło dzieła malarzy, których okrzyknięto wówczas prześmiewczo impresjonistami. Nazwa ta miała pochodzić od słynnego obrazu Impresja Wschód Słońca Claude'a Moneta, który znalazł się na wystawie w Orsay obok innych dzieł wpisujących się w akademicki kanon tamtych czasów. Chcieliśmy pokazać dialog impresjonistów z ich epoką oraz z innymi artystami, którzy często byli uznawani za przedstawicieli akademizmu. Pokazujemy, że były oczywiście rozbieżności, ale były też punkty zbieżne. Nie wszystko było albo czarne, albo białe. Było dużo wymian. Całe środowisko artystyczne wrzało. Kuratorka wystawy podkreśla, że nie można zrozumieć genezy impresjonizmu bez zrozumienia jej historycznego kontekstu. Zapominamy, że impresjonizm narodził się w burzliwych czasach, po wojnie francusko-pruskiej, która upokorzyła Francuzów, oraz po komunie paryskiej, czyli po wojnie domowej. To nurt, który interesuje się teraźniejszością, ale maskuje traumy. Reaguje na nie poprzez malarstwo ukazujące światło i szczęście. Atmosferę tamtych lat można poczuć dzięki niezwykłej atrakcji przygotowanej przez Muzeum Orsay. Wieczór z impresjonistami to wirtualny spacer po XIX-wiecznym Paryżu i kultowych miejscach związanych z malarzami. Zwiedzający mogą też uczestniczyć w wernisażu pierwszej ekspozycji impresjonistów w paryskim atelier fotografa Nadara. Que nous avons organisé cet événement. Prace nad tym projektem trwały niemal dwa lata, tłumaczy Agnès Abastado z Muzeum Orsay. Niestety nie ma żadnych zdjęć z pierwszej wystawy impresjonistów. Wykonano więc długą pracę śledczą i rekonstrukcyjną na podstawie artykułów prasowych, listów artystów do swoich bliskich oraz katalogu ekspozycji. Podczas spaceru widzimy wiele rzeczy, które zdarzyły się naprawdę, ale są też elementy, co do których nie ma stuprocentowej pewności. Obie wystawy, wirtualną i prawdziwą, będzie można oglądać do 14 lipca. No, jeżeli będzie Państwu po drodze do Paryża, koniecznie trzeba odwiedzić, no w końcu to 150-lecie impresjonizmu i bardzo ciekawa w związku z tym wystawa. Natomiast po godzinie 13 w Trójce do trzeciej będziemy mieli dla Państwa rozrywkę, jakby to powiedzieć, bardziej prostą, ale na pewno dużo bardziej spektakularną. So we built the mountain by digging out a mighty hole, and thought our bucks we carried every rock and stone. But now the hole is deeper than anybody ever planned, and we're blocking now the sun. I'm hanging on. So sad.